Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 119. Czesławie. Zwróciła się do męża, generalnego dyspozytora mocy, pani Jagusia Szwendałowa. Czesławie, czy my w tym roku w ogóle nie wyjedziemy na wakacje? Wyjedziemy i nie wyjedziemy. Czy tatuś przynajmniej nam nie może odpowiadać konkretnie? Musimy wyjechać, albowiem wymaga tego nasz osobisty organizm. A nie możemy, albowiem organizm energetyki jest w strasznym stanie. Tak, tak. Wyrażając się metaforycznie, w systemie nastąpiło równoczesne zaparcie połączone z rozwolnieniem. Powiedział profesor Szczypaczewski. Że jak? To znaczy reformy się zaparły, a władze rozwolniły. Fakt. W zasadzie poza panem dyspozytorem nie ma u nas już żadnej władzy. Odezwał się Jan Sebastian Czarnicki, ale umilkł pod ciężarem spojrzenia pani prezes Wilgotnej. Bardzo przepraszam, a nasz zarząd? Zarząd, który otrzymał wotum nieufności, to jest w zasadzie połowa zarządu. To prawda, ale są i korzyści z tej sytuacji. Urzędujemy, ale nie musimy niczego załatwiać, bo nie możemy. Powiedział Wacek Muroń. I to jest w gruncie rzeczy bardzo dobra dla nas sytuacja. Zakończył Adam i Ewa Boruta, który lubił stawiać kropki nad i w przerwach dyskusji z hierarchią parafii. Ale ciepłobiorcy tego nie rozumieją. Wejście do prywatnego gabinetu Szwendały tak licznej grupy zarządowych prominentów łączyło się nowej rady. No tak. Wódz, jak wiadomo, powołał już rady. Do spraw ciepła i zimna. Sportu i turystyki. Kultury i sztuki. Ujmując rzecz najzwięźlej, radę do spraw mas i mediów. Młodzieży i emerytów. Oraz chłopów i bab. A teraz jest zdecydowany powołać najważniejszą z rad w naszym kraju rad. Mianowicie radę do spraw zarządu. To jakiś absurd. Przecież mój zarząd już jest radą. Czym miałaby się zajmować ta druga? Koordynacją. A ponadto znajdowałaby się u mnie w dyspozytorni i moi urzędnicy nie musieliby biegać z byle gdzie naprzeciwko. Bardzo bogobojna inicjatywa. Tylko w takim razie po co zarząd? Wszystko mogą przecież zrobić chłopcy na posyłki wachmistrzowskiego. Mogą, ale ja jestem demokratą. Nawet gdybym miał wprowadzać dyktaturę, wprowadzam ją demokratycznie. Chwała najwyższemu i za to. A poza tym zarząd musi być, bo nie ma rady ciepłowniczej, żeby go odwołała. Co fakt, to fakt. Zatem zapytam, czy zgromadziliśmy się tu na posiedzenie, czy na apel? No ludzie, jak są krzesła, to widać, że na posiedzenie. A przy okazji odpowiem również na pytanie, które zadała mnie rodzina. W temacie Wakacji. Szwendała postanowił, że będą one w kratkie. Dla całej dyspozytorni? Dla wszystkich. Dzień urlopu, dzień pracy. Dzień urlopu, dzień pracy. Dzień urlopu, dzień pracy. To nie urlop, to szachy. Jak się jest figurą, to trzeba za to płacić. Nie każdy jednak ma samolot do dyspozycji, żeby dolatywać z kurortu do pracy. A kto mówi o kurorcie? Jeden dzień urzędowania, jeden dzień kampanii. My to może wytrzymamy, ale co ze społeczeństwem? Będziemy pracować 24 godziny na dobę. Zadeklarowali bracia Gąsiorkowi. We dwóch to żaden wynik. Po 12 godzin dyżuru. Che Guevara w czasie rewolucji na Kubie potrafił działać nawet i 25 godzin dziennie. Jakże to możliwe, Antoni? Zegarek. A miał radziecki, później mu się godzinę na dobę. Czy uważacie, że gdy będziemy pracować na okrągło? Zapytał Adonis. Ilość automatycznie przejdzie w jakość? Spróbujmy! Na razie się zjednoczmy pod moim przewodem. Przynajmniej na czas wakacyjnej akcji letniej. Nie my jedni się jednoczymy. Na wieść o energetycznym bloku Szwendały wspólne wakacje mają spędzać tak zwani chrześcijanie. Po Bożemu, dzieci, na prawym boku. Koalicja też wybiera się pod jeden namiot. Ja w środeczku. Ja z lewa. Ja z prawa. Ja, jeśli państwo pozwolą, w nogach. No to dla mnie pozostało już tylko miejsce pod pryczą. Proszę bardzo, ale siennik będzie leżał na ziemi. Jednoczy się również lewica. Niech żyje się i umacnia nasza zjednoczona frakcja ciepłownicza. Tak jest. Zjednoczona Frakcja Ciepłownicza BIS. Błogosławił im z oddali harcmistrz Kieruzelski. No szczęścia Boże, w jednym śpiwoze. My chłopy będziemy biwakować w jednym kółku z kółkiem rolnicem. I tylko CPN z agentem. Agentem. Tak jest. Z agentem Poczulskim, który nie ma zamiaru jednoczyć się z nikim. Wyruszamy sami. I to będzie nasz główny atut. Żadnych zgniłych kompromisów. My sami, a z nami naród. Przepraszam, a czy to będą w czasy wędrowne? Tak jest, w siodle. Oczywiście. Zatem tworzymy zjednoczenie energetyczne. Ale przypominam, że ciągle nie ustaliliśmy hierarchii. Kto po zwycięstwie będzie dyspozytorem, kto prezesem, kto ministrantem obrony. Są na razie jakieś niepoważne kandydatury. To ustalimy po zwycięstwie. A w najgorszym wypadku się podzielimy. W jaki sposób? Najlepszy weźmie władzę, a pozostali porówno. Czyli? Każdy po jednym gąsiorku. Pociągi na bocznicy dyspozytorskiej na próżno oczekiwały na kolonistów i wczasowiczów. Wszyscy energetyczni prominenci pozostali na miejscu pilnować się nawzajem, kto wyruszy pierwszy i w którą stronę. Jeśli oszołomy pojadą w góry, my też rozbijemy się w górach. Ale całym obozem. Zobaczymy, kto pierwszy powoła się na naukę społeczną parafii. My już zaczęliśmy! Jeśli oponenci zaczną straszyć nas prokuratorem, to informuję, że mamy na nich takiego haka. A jak miastowe ruszą z kampanią na wieś, to my pójdziemy w miasto. W pełnej wyczekiwania sytuacji mocno zabrzmiał głos prezesa mediów, supłów i eteru Markiewki. Gdyby udało nam się, rzecz jasna, choć w elementarnej części, powstrzymać lawinę wystąpień i agitacji, to tegoroczne wczasy byłyby zdrowsze. No ale jak to zrobić, panie Markiewko? Zaproponowałem już zamknięcie wszystkich mediów pirackich, gdyby udało się doprowadzić do analogicznego zamknięcia stacji legalnych, na przykład ze względu na remont nadajnika i gazet. Ale z jakiego powodu? Odszczurzanie, remont, strajk drukarzy, gdyby jeszcze zarazem zakazać wieców i zgromadzeń, moglibyśmy wszyscy spędzać lato zdrowo, spokojnie, przyjemnie, jak na obozie. Pracy przymusowej. To się chyba nazywało łagier. Nie ośmieliłbym się nazywać rzeczy po imieniu, ale ludzie przeważnie nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Czy pański projekt jest tak samo przemyślany, jak decyzja z tymi piratami? To żaden projekt, to nawet nie jest supozycja, od po prostu zwykła konfabulacja, która się zdarza, gdy intelektualista rozmawia z intelektualistą. Zresztą z walki z piractwem sam się już wycofałem na swoją własną prośbę. Chyba, że tak. To ja wyjeżdżam na zryw truskawka. Zawsze będzie jakiś pożytek i niezmarnowane wakacje. Szwendała chciał coś powiedzieć, ale tylko westchnął. Westchnęła razem z nim Rada do Spraw Zarządu. Czy to burza gromem gromi? Czy to Moskal idzie z wojskiem? Czy zbudzili się czerwoni? Nie. Bismak idzie w Polskę. Bez pardonu, wszędzie dotrze. Schłoszcze wady, cnoty schłoszcze. Jednostronnie, ale z gestem, nie przejmując się kontekstem. Choćby wszystko zmienił w gruz, musi powstać ostry news. A myśl, według której człowiek zawód swój uprawia dziarsko, brzmi: tak wyobraża sobie mały Kazio dziennikarstwo. Kiedy żaden fałsz nie plami, demagogia się przewala, tu oszołom się rejtani, tam ktoś krzyczy: nie pozwalam! Polska, naród, zdrajcy, święci, wielkie słowa, brzęk szabelką, tu anioły, tam agenci. Bełkot, bełkot, bełkot, bełkot. Dziadek się przewraca w grobie, zdałoby się dać sanację. gdy tak wyobraża sobie mały Kazio demokrację. A reformy wolno, trudno, choć swobody gwiazdka świeci, wiozą lancie władzę cudną i się Polska gabineci. Znowu afer splot nikczemnych, a elita się napucza, znowu winny naród ciemny, władza włada i poucza. Krzykniesz szybciej, to obraza i zdziczenie obyczajów, gdy tak sobie wyobraża mały Kazio swój rząd w kraju. Tu konkluzję chcę polecić, nim nasz los ugrzęźnie w suple. Małe Kazie to nie dzieci, lecz rozmiarem dusz kurduple. Zasadę banalną zna kozioł, lew, gawron i wszystkie zwierzątka. W gromadzie stać trochę nad tłumem, zachować gatunek, a jeśli się uda, no i władzę, pomogą nam rogi, pomogą pazury, by cieszyć się własnym czym? Co kołkiem jedziemy do góry, jedziemy do góry. A jeśli ta góra jest dołkiem, jedziemy do góry. Lśni słońce za chmury, jedziemy do góry. Podsadzi mnie który? Jedziemy do góry. Troszeczkę kultury. Jedziemy do góry. Wyłażąc ze skóry. Jedziemy do góry. Gdzie moje figury? Jedziemy do góry. Spróbuje ktoś lury. Jedziemy do góry. Wysiadłem z tej fury. Jedziemy do góry. Gdzie włażą te ciury? Niech widzi stolica, prowadzi ulica, zjazd, boleść, opólnik i niecała ojczyzna w terminie otrzyma zwierzyniec w kształcie, jaki wybrała. Witamy was serdecznie i wakacyjnie z naszych czasów wędrownych w Wenecji. Wskutek dyskretnej sugestii nadredaktora musicie się odczepić, chłopcy, od naszych krajowych spraw, gdzie wszystko wygląda jak jeden wielki kanał. Poszukajcie sobie innego kanału. W Wenecji. No i jesteśmy. W Wenecji. Nawet diety nam przyznano i zwrot kosztów za benzynę. Ale nie za gondolę. Ponieważ samochodów jednak nie wpuszczają... Do Wenecji. Jak się to panu podoba, panie Juruś? W Wenecji? No. Ja panu powiem. To jest przereklamowane. Co przereklamowane? Most Rialto? Katedra Świętego Marka? Maria del Salute? Cała Wenecja, panie Jędruś, jest przereklamowana. W jakim sensie? W przewodniku napisali, że się wali. A tu proszę, nic. No może troszeczkę podłoga się pofałdowała w katedrze, ale pałac odbudowują i wszystko rośnie. Jak na dożach. Ale wie pan, dlaczego tak napisali? Nie wiem. Żeby turyści, myśląc, że się Wenecja już niedługo zawali, zwiedzali póki czas. Taki chwyt reklamowy. Ach, a sprytni ci Wenecjanie. No. Prawie jak nasi politycy. Też bez przerwy krzyczą, że się wszystko u nas wali, niszczy, upada. I potem czekają, aż przyjdzie zachodni kapitał, póki czas. Tylko dlaczego do Wenecji kapitał wali, a do nas wręcz przeciwnie? Bo mamy gorszą opinię od Włochów i nikt nie wierzy, żeby nawet zawalenie mogło się nam udać. No, a mieliśmy nie rozmawiać o polityce. W Wenecji? Rozmawiałem z znajomym w nie tak dawnym okresie. Ja się troszkę go balem, a on troszkę bał mnie się. Przywitałem go grzecznie, on przywitał mnie w pląsie, bo ja balem się jego, a nie za to bał on się. Ja mu, panie kochany, o mnie drogi kolego, bo on bał się mnie troszkę, ja troszkę się jego. Ja, że piękna pogoda, on, że bardzo przyjemnie, wprawdzie lalo, lecz ja go, on, prawda, też siemnie. Więc co słychać, jako tako, niczego. Bo mnie bał się troszkę, ja troszkę się jego. Lecz że on nieco bardziej, więc dodaje wnet chlop, że jako tako, a nawet rzeźby można, że dobrze. Dobrze, myślę niedobrze, mówi więc pana myśli. Wie pan raczej to świetnie, by wyrazić się ściśle. Facet pobladł po chwili, dodał jednak w zapale. Obywatel, nie widzisz, że właściwie wspaniale? Towarzyszu, krzyknąłem już triumfując w sekrecie. Chyba lepiej niż u nas nie jest nigdzie na świecie. Wtedy dobił mnie strasznie, skończył ze mną jak z dzieckiem. Jak to nigdzie powiada, no w Związku Radzieckim. Przyszła odwilż i wiosna. Wiosna, słońce jak bania, więc przy bani przypadkiem doszło znów do spotkania. On mnie zygzyk marchewka, ja gram mu na nosie, on się mnie już nie boi, ani ja boję się. On powiada, że kiepsko, ja dorzucam balagan. On w krytyce się plawi, ja mu owszem, pomagam. I kroczymy tak obok, obaj myśląc w tej chwili, jak psia krewcik krzykacze raptem się odmienili. Każdy naród bądź plemię ludzkie ma swój tradycyjny przysmak. Włosi mają makaron, Japończycy śledzia po grecku czy po japońsku, Eskimosi z kolei mydło toaletowe. Naszym polskim narodowym przysmakiem jest kiełbasa. Wysoką pozycję tej wędliny na liście naszych frykasów potwierdza przysłowie nie dla psa kiełbasa. Polscy emigranci pływali i latają do Ameryki za chlebem, ale i za kiełbasą. Wśród Polonii w Chicago modne jest powiedzonko: jak chcesz zrobić w Ameryce majątek, musisz umieć robić przynajmniej kiełbasę. I tę zasadę potwierdzają dwaj znakomici wytwórcy polskiej kiełbasy w Chicago, na Jackowie, panowie Baksik i Mikołajczak. Wyjątkowe miejsce kiełbasy w naszym menu zdecydowało też o jej obecności w polityce. Starsi słuchacze na pewno pamiętają hasło sprzed 25 lat: chcesz jeść kiełbasę i bułkę, głosuj na Gomułkę. Młodsi pamiętają na pewno hasło z okresu batalii o zarejestrowanie chłopskiej Solidarności: gdy nas zarejestrujecie, to kiełbasę jeść będziecie. A dziś na lady naszych publikatorów wkracza znowu triumfalnie kiełbasa wyborcza, czyli bogaty asortyment obiecanek cacanek, którymi kandydaci na posłów Sejmu drugiej kadencji III Rzeczypospolitej będą mamili elektorat. Z której by strony na te lady nie spojrzeć, wszędzie wabią oko i nos wspaniałe pęta kiełbasy. Lewica obiecuje emerytowi i renciście opływanie w dobrobycie prawie takie jak w Ameryce. Jak wiadomo, amerykański emeryt opływa świat dookoła wśród uciek i beztroskiego lenistwa. Centrum i prawica proponuje kiełbasę bardziej dla ducha niż dla ciała w postaci lustracji, dekomunizacji i badania czystości rasowej do piątego pokolenia. Ultraprawicowi rzeźnicy wywiesili transparent, konfidenci SB i obrzezańcy na Madagaskar. Ta sucha tejkowska jest polska, narodowa i mocno przepieprzona. A przecież przysłowie mówi: nie pieprz, pietrze, wieprza, pieprzem, bo przepieprzysz, i tak dalej. Zdecydowanie wszyscy masarnicy rzucą na rynek lekkostrawne parówki ekologiczne. Już w tej chwili różne terenowe publikatory przepełnione są obietnicami o tym, jak to okoliczne rowy i rzeczki już wkrótce zamienią się w kryształowe krynice pełne łososi, pstrągów, raków, złotych rybek, syren i wielorybów. Wszystkim konsumentom kiełbasy wyborczej życzę smacznego. Radzę jednak uważać z powodu upałów na mogący w kiełbasie wystąpić jad kiełbasiany. Wracamy do naszej rozmowy. Ewa Szmal, kontekst, relacje polsko-żydowskie. Mówiliśmy o sztetlach, mówiliśmy o wzajemnych kontaktach i zwróciłaś uwagę na to, że w ostatnich latach te kontakty zaczęły się nasilać i pojawiło się takie zainteresowanie naszymi wcześniejszymi relacjami. Stała się ta tematyka po prostu modna. Tak, mam wrażenie, że tę modę w takim pozytywnym sensie uruchomił pan profesor Szewach Weiss poprzez swoją serdeczność, poprzez swoje ciepłe podejście, pełne zrozumienia, poprzez swoją obecność w wielu miejscach Polski, bo zaznaczam, że pan profesor, kiedy był ambasadorem Izraela w Warszawie, Każdego tygodnia wyjeżdżał do najdalszych zakątków Polski, do najmniejszych miejscowości. I tam się spotykał z ludźmi. I tam się spotykał z ludźmi i tam opowiadał o sobie, chciał się dowiedzieć czegoś o tym miejscu, rozmawiał z mieszkańcami i były to bardzo serdeczne, bezpośrednie spotkania, rozumiem, relacje. Rozumiem, że uczestniczyłaś w wielu z tych spotkań. Tak, byłam w wielu tych spotkaniach i widziałam to wspaniałe serce, które ludzie ofiarowali panu profesorowi, że zechciał przyjechać, zechciał się spotkać i zwyczajnie po ludzku porozmawiać o tym, co było, jak jest. Nie było jakichś spraw konfliktów, antagonizmów? Nie, nie. Przede wszystkim pan profesor jest niezwykłym człowiekiem, który stwarza wspaniałą atmosferę akceptacji i w tej atmosferze obydwie strony mogą rozmawiać. Poza tym pan profesor jest wyzbyty oceny, nie ocenia. On chce zrozumieć drugiego człowieka, jest jego bardzo ciekaw. Czyli bardziej pyta niż oświadcza. Bardziej pyta niż oświadcza, to prawda. I pan profesor bardzo chciał przyjechać do Polski. Zaznaczam, że pan profesor miał do wyboru wówczas dwie stolice, kiedy premier Ehud Barak zaproponował misję ambasadorską, wtedy pan profesor wybrał Warszawę. Więc Barak zapytał, dlaczego nie Moskwa, dlaczego nie Berlin? I pan profesor, jak zwykle, z pełnym swoim urokiem odpowiedział Barakowi, a gdzie urodziła się twoja mamusia? Wtedy Ehud Barak odstąpił, mówi, rozumiem cię. I pan profesor zaczął swoją misję w Warszawie, ale Warszawa to była tylko i wyłącznie miejscem, z którego codziennie wyjeżdżał, żeby spotykać się z Polakami, bo on chciał wiedzieć, jak naprawdę to wygląda, jak naprawdę wygląda współczesna Polska, czym żyją ludzie, jak można... Ale rozumiem, że nie jest osobą odosobnioną i że w Izraelu też jest sporo ludzi, którzy się też interesuje swoimi korzeniami. Jak najbardziej. Mam wielu przyjaciół w Izraelu, którzy na przykład są byłymi dyplomatami, którzy jakby we własnym zakresie organizują wyjazdy Izraelczyków do Polski. W poszukiwaniu tych... Którzy są faktycznie zainteresowani, ale takim kontaktem, takim przyjaznym z miejscem, w którym się urodzili rodzice, dziadkowie, to jest bardzo dużo pozytywnych inicjatyw właśnie w środowiskach naukowych, czy w środowiskach organizacji pozarządowych. Tak, zresztą muszę powiedzieć, że nawet jeżeli to są wcześniejsze korzenie, to nawet jest łatwiej. Kiedyś będąc w Izraelu, młodziutka instruktorka nurkowania pochwaliła się, że jej pradziadek pochodził z Polski, wjechał bodajże w 1911 roku, przecież wtedy Polski nawet nie było, bo byliśmy pod zaborami, ale to bardzo, bardzo miłe szukać, odnajdywać te miejsca. Tak, i ten trend funkcjonuje i ja jeszcze podkreślę, że pan profesor Szewach Weiss również zrobił w Izraelu w cudzysłowie jakby modę na Polskę. Bo wtedy faktycznie bardzo się uruchomił tutaj ruch turystyczny między Izraelem a Polską i wielu Izraelczyków też tutaj przyjeżdża, też szukają swoich kontaktów i wielu Polaków też się zainteresowało swoim... Oczywiście sytuacja teraz jest trochę trudniejsza, bo opowiadają koledzy, zwłaszcza koledzy estradowi, że powiedzmy sobie w latach tam 60., 70., no to w Izraelu przeważali ludzie o takich prosto polskich korzeniach, mówiący po polsku, czytający polską prasę. Natomiast po pierwsze ta pokolenia zaczęło w którymś momencie wymierać, a z drugiej strony zostało przykryte tą falą, która jest tematem twojej pracy, mianowicie tą falą rosyjską, tą falą emigracji Żydów z Rosji. Zgadza się. Mówi się, że pierwszy Kneset mówił po polsku i co jest w dużym stopniu prawdą. Ale w tym momencie jeszcze funkcjonuje polska elita w Izraelu i to są ludzie, którzy jeszcze funkcjonują w dyskursie publicznym i mają duży wpływ. A potem dzieci, jeżeli nie mówią po polsku, no to mogą się interesować. Interesują się. Pochodzenia swoich rodziców. Dobrze, teraz zbliżamy się powoli do końca. Szukajmy sposobu. Nasze stosunki ostatnio zawirowały. Jaka jest twoim zdaniem recepta? Jak my możemy to rozplątać? Jak my z tego możemy wyjść? Ja bym bardzo chciała mieć taką prostą receptę na załagodzenie tego konfliktu. Mówiłaś już właśnie, że problem, po pierwsze problem to jest wzajemne uznanie własnej wrażliwości. Wzajemne zrozumienie i wrażliwość jest podstawą w relacjach polsko-żydowskich. I naród polski, i naród izraelski są ofiarami przemysłu niemieckiego. Mhm. Przemysłu zbrodni niemieckiej. I po obydwu stronach są rany, które wydawałoby się trochę się zagoiły. Natomiast ta sytuacja, która aktualnie ma miejsce, spowodowała, że te rany otwierają się na nowo. I tu trzeba bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie pielęgnować ten wątek, pielęgnować te rany. I trzeba w moim przekonaniu przede wszystkim łagodzić, gasić konflikt, bardzo uważać na słowa, bardzo uważać na uczucia strony przeciwnej. Ale jednocześnie się wzajemnie edukować, jednocześnie się informować. I wzajemnie się edukować, natomiast w takim duchu zrozumienia, żeby to nie była taka narzucona dydaktyka. To ja myślę, że potrzeba teraz dużo spokoju i należy stworzyć taką przyjazną przestrzeń, żeby i strona żydowska, i strona polska mogły powoli wracać do takich relacji, jakimi je tutaj zostawił pan profesor Szewach Weiss po zakończeniu swojej służby ambasadora. Uważam, że należy bardzo wsłuchać się w głos pana profesora, który jest dzieckiem Holokaustu. Jego rodzina w całości, co jest bardzo niezwykłe, została uratowana przez sprawiedliwych, przez dwie rodziny polskie i jedną ukraińską. Jest ewenementem, żeby rodzina cała w komplecie przyjechała do Izraela. Więc pan profesor Szewach Weiss po wszystkich doświadczeniach, jako dziecko, później jako chłopak, który wyjechał stąd z Polski i później jako polityk izraelski, który brał czynny udział w budowaniu tego, w budowaniu Izraela współczesnego, tej potęgi izraelskiej, która dzisiaj jest. Uważam, że jest to dla nas przede wszystkim skarbnica wiedzy, ale też należy bacznie obserwować pana profesora, z jaką delikatnością tak, postępuje. I właśnie w tych trudnych czasach to stanowi autorytet. To nie jest na pewno czynny polityk, który z jednej lub drugiej strony dolewa oliwy do ognia. To wsłuchuje się w jego głos w wielu sprawach, ale również w tej ostatniej jest to i daje to pewne iskierki nadziei. Tak, pan profesor, proszę zauważ, pan profesor nie brał aktywnego udziału w dyskusji związanej z konfliktem dyplomatycznym pomiędzy Polską a Izraelem, bo to jest, tak jak powiedziałam, tak ważna, wrażliwa materia, którą trzeba zrozumieć, do której należy nabrać dystansu i zastanowić się, jakie kroki podjąć, żeby przede wszystkim nie pogorszyć sytuacji, ale zacząć budować kolejne wzajemne porozumienia, szukać mostów, szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. I bardzo ważna jest również warstwa językowa. Należy unikać, już w tym momencie powiem to wprost, należy unikać nawet określeń, konkretnych słów, które nas dzielą. To nie jest moment na to. Jeszcze będzie moment na rozmowę o trudnych sprawach, o sprawach bolesnych. Nie mówiąc o tym, że zawsze ja uważam, że lepiej, kiedy tym się zajmują naukowcy, a nie publicyści. To chciałam właśnie w tym momencie powiedzieć. Tą rozmowę zostawmy dla naukowców, dla akademików, żeby oni prowadzili rzetelny i krytyczny dyskurs. Natomiast uważam, że cała dyskusja, która się toczy jakby poza tym nurtem akademickim, nie przynosi niczego dobrego. Uważam, że należy łagodzić język, emocje i szukać wzajemnych połączeń. No i warto sobie tego balsamu, wzajemnego zrozumienia i wzajemnej życzliwości. Rozstajemy się dzisiaj. Moim gościem była Ewa Szmal, której serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Halo? Halo? Tak? Czy to sypowy quiz wakacyjny? Do usług. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? na rozum. Proszę bardzo. I ile dzieci urodziło się w kapuście, a ile przyniósł bocian? Halo? Tak? Czy może pan powtórzyć pytanie? Proszę bardzo, ile w kapuście, a ile bocian? No to odpowiadam. Z kapusty wzięły się dzieci wiejskie. Czemu pan to suponuje? No bo w mieście nie rośnie kapusta. Ze sklepu koła Fortuny wybieram... A kapusta z ogródków działkowych? A przepraszam, przejęzyczyłem się. Z kapusty wzięły się dzieci wiejskie i miejskie. Znaczy się wszystkie. No już, dobra. Ze sklepu koła... A bocian co, nic nie przyniósł? Aha, przepraszam. Bocian przyniósł. Bocian przyniósł tym mieszkańcom miast, którzy nie mają ogródków działkowych. No, wreszcie. A teraz ze sklepu koła... A mieszkańcom wsi nie przyniósł? Nie. Dlaczego? Nie musiał, bo na wsi rośnie kapusta. Wygrałem. No, więc ze sklepu koła Fortuny wybieram... Przegrał pan, niestety przegrał pan. Dzieci nie rodzą się w kapuście, ani nie przynosi ich bocian. Jak to? To skąd się biorą dzieci? No, jak to skąd? Kobiety rodzą dzieci. Nie, tam. Co, ja tam? Naprawdę, kobiety rodzą. Nie, no tam, niemożliwe. Jak to niemożliwe? Zadam panu pytanie na rozum. Jakby kobiety rodziły dzieci, to po co by ludzie sadzili tyle kapusty? No, a teraz ze sklepu koła Fortuny wybieram... Wspomnienia z eksperta. O! Ponieważ nie jestem duchownym ani lekarzem, nie obowiązuje mnie tedy tajemnica spowiedzi i mogę spokojnie podzielić się z państwem ciekawszymi przypadkami zanotowanymi w mej poradni. Zgłosiła się raz do mnie obywatelka, ukrywająca się za pseudonimem Napastowana. Już pierwszy ogląd wskazywał, że jest to pseudonim mocno na wyrost, ale różne upodobania ludzie mają. Ona miała 48 lat, wyglądała na 64,5, miała rzadkie włosy, jeszcze rzadsze zęby, obwisły biust X-a i poważną wadę wymowy. Mimo to z ogromną swadą opowiedziała mi, jak to od wielu już lat napastowana jest przez nieznanego wielbiciela. Nie ma dnia, aby nie czuła jego obecności. Nękają ją głuche telefony. Po podniesieniu słuchawki słyszy tylko przyspieszony oddech. W nocy dobiegają ją ciężkie kroki, przemieszczające się po tarasie. Gorzej, nieznany wielbiciel posiada prawdopodobnie klucz od jej mieszkania. Nieraz kobieta budzi się i znajduje kosz kwiatów, albo pozmywane w kuchni. Nigdy jednak, przynajmniej na jawie, nie dochodzi do fizycznego lub choćby słownego kontaktu. I co najdziwniejsze, na intruza nie reaguje jej piesek, ostry ratlerek. Czy pan mi pomoże? Powiedziała, patrząc na mnie błagalnie. Postaram się. A jak? To moja zawodowa tajemnica. Sposób wybrałem prosty. Po prostu zaczaiłem się koło mieszkania klientki. Jakież było moje zdumienie, kiedy w środku nocy zobaczyłem, że panna napastowana, ubrana w męski garnitur, wymyka się z mieszkania, drepce do nocnej kwiaciarni, potem zmywa w kuchni, spaceruje po tarasie, wreszcie wraca, rozbiera się i zasypia. Znów był tej nocy, powiedziała mi nazajutrz. Widzi pan te kwiaty i rozbity talerzyk. Postanowiłem zastosować terapię szokową. Proszę pani, powiedziałem, odkryję przed panią całą prawdę, ponieważ jako dobremu katolikowi nie wolno mi milczeć. No, no, no. Nieznany wielbiciel, to ja. Co? Wyznaję, to ja prześladowałem panią od lat. Dawałem dowody uwielbienia i fascynacji. Nie! Z ust klientki wydał się przeraźliwy okrzyk. Nie, to niemożliwe! Tu zerwała się z miejsca i opuściła moją poradnię. Nie wiem, czy terapia szokowa pomogła, bo przez dłuższy czas napastowana przestała odwiedzać moją placówkę. Cieszyłem się jak dziecko do wczoraj, kiedy to otrzymałem telefon. Czy to nieznany wielbiciel? Tu napastowana. Czym mogę pani służyć? Teraz już niczym, ale mam dla pana dobrą wiadomość. Spodziewamy się dziecka. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, rozległo się raz do mej przychodni energiczne pukanie. I wszedł pacjent o wyglądzie rezolutnym. Dzień dobry, pani doktor. Prowadzę kampanię objazdową. Znaczy, gra pan może teatr? Czy coś pan sprzedaje? Siebie notabene sprzedaję, gdyż jest to kampania wyborcza. Niech mnie pan nie rozśmiesza. Kampanię wyborczą to się robi w telewizorze. A pani nie wie, jaki to szmal kosztuje i kto go płaci? Spędzor płaci, cegiełka płaci i podatnik płaci, czyli ogólnie lud pracujący, a ja za darmochę. Ale musi pan przecież posiadać plakat, żeby oblepić całe środowisko naturalne. A po co? Żeby mnie zaraz na nim dorysowali absenia i dopisali Żyd, Niemiec, agent, pederasta? Ja bezplakatowo wolę. A wiece? Bez wiecy nie ma kołaczy. A po co miałem wiece? Tylko ruch kołowy zatrzymiam, społeczeństwo podjudzę do norbicy i konkurenta muszę opaskudzić inwektywą, a ja elegancko sobie. No to niby jak pan chce robić tę kampanię? Zwyczajnie objeżdżam społeczeństwo rowerkiem, każdy może ze mną pogadać osobiście oraz vis a vis, a nawet zajrzeć mię do wnętrza. A skoro tak, to proszę się położyć na leżance. Proszę uprzejmie. Gdy pacjent się rozciąg, zajrzałam mu do gardła, do dna oka, do odbytu w temacie hermafrodytów, zrobiłam mu rentgen na płuc natychmiastowym aparatem Polaroid i już miałam rozerżnąć mu jamę brzuszną, ale tak mi się człowiek spodobał, że nie chciałam go narażać na szwank. A, dzień dobry. I już po wszystkim stwierdzam, że organizm ma pan czysty jak łza i przypuszczam, że intencje również. No widzi pani, to może i pani doktor po tej obdukcji włączy się w moją kampanię. Bardzo chętnie, ale jak? Poszlę pani do 9 znajomków mojego rentgena z własnoręcznym słówkiem poparcia i przykażę, żeby każdy do kolejnych 9 rozesłał, bo inaczej zapadnie na chorobę albo sfajczy mu się stodoła. O, czyli łańcuszek świętego Antoniego. Coś w tym rodzaju. I wtedy całe gumno mamy w rękach, nie? Ach, ukazał mię pan nowy horyzont wyborczy. Każda kampania albowiem niszczyła nam dotąd tkankiem i wywracała naród na wylot. A u mnie tanio, skutecznie i wytwarnie, nieprawdaż? Ech, żeby się nam tacy na kamieniach węgielnych rodzili. Prawda. Nawet nie musi się pan rewanżować na parafecie. Nawet nie zamiarowałem, żegnam stukrotnie. Gdy pacjent dosiadł rowera i popedałował ku dalszej kampanii, entuzjastycznie zaczęłam nanosić poparcie na rentgeny i wkładywać je do kopert. I nagle mię się przypomniało, że go w ogóle nie spytałam o program. Ale to już taka nasza cecha narodowa. Do usłyszenia. Podobno w mieście Belgradzie, w pięknych, wiadomych zmian porze, przed ludźmi jak na paradzie, wędrował żółty buldożer. Optymistycznie, wspaniale, szczebiotał gąsienicami, przydatny był niebywale w dyskusji z komunistami. Szli sobie ludzie spacerem, za żółtym buldożerem. Miał argumenty nęcące, buldożer żółty jak słońce. Prawdy zwolennik olbrzymi, niezłomny w mądrym uporze na demagogię i cynizm. Buldożer. Wniosek jest dość oczywisty, drogę do puenty otwiera, także do postkomunistów nie podchodź bez buldożera. choćby przefasą nowali główeczki swe betonowe, choćby na dialog cię brali. Ty zapamiętaj te słowa i idź w ich stronę spacerem, ale za buldozerem. On ma coś w sobie, co sprawia, że lżej się z nimi rozmawia. Prawdy zwolennik olbrzymi, niezłomny w mądrym uporze na demagogię i cynizm. Buldożer, bo buldożer rzecz to główna, zwłaszcza że tuż po nim tu być może przyjdzie walec i wyrówna. Przyjdzie walec i wyrób. Przyjdzie walec i wyrób. Pocztówka z wczasów. Poniedziałek. Przyjechaliśmy w składzie. Ja, mój sąsiad Zdzisiek, żona Zdziśka i ich synek, 10-miesięczny Zdzisiu junior. Bardzo przyjemny. Ośrodek całkiem. Dokoła las i podobno jest jezioro. Domek miał być dwupokojowy z WC, a jest jeden pokój i PCW na podłodze. W związku z tym ciągnie i boję się wilka, że dostanę, bo mam spać na podłodze, gdyż jest tylko jedna wersalka, która zresztą się i tak nie rozkłada. Cały dzień nosiliśmy bagaże, bo parking jest kilometr od ośrodka. Stołówka zamknięta z powodu deratyzacji. Widzieliśmy zresztą, jak kucharki szczura goniły. I ceratyzacji, co znaczy, że na stołach ceraty wymieniają. Do północy dmuchałem materac, ale i tak spać nie można było, bo Zdzisiu junior nie mógł sobie miejsca nowego zagrzać i dwa razy zwrócił się na podłogę, rozdzierając się, jakby miał 2 lata. W końcu zasnąłem o 5, ale po 6 żona Zdziśka wstała odgrzać bebiko Zdziśkowi juniorowi, który się znowu zwrócił na podłogę i rozdarł. Nawet dobrze, że obudzili mnie, gdyż powietrze z materaca wyszło i musiałem sobie dodmuchać. Dodmuchałem do 8 mniej więcej, zresztą też niepotrzebnie, gdyż trzeba było iść na śniadanie. Dali masę serowo-rybną, herbatę gośką, żeby się pić nie chciało. Nie było chleba, bo nie dowieźli, ale dobrze przynajmniej, że jest pogoda. Sympatyk. Z okazji wakacji postanowiliśmy udać się na polskie dróżki. Przedarliśmy się przez 7 wyschniętych na wiór lasów. Przeszliśmy 7 bardzo zaśmieconych gór. Przepłynęliśmy pontonem 7 bardzo brudnych rzek. A nad brzegiem 8 napotkaliśmy zbiegowisko. Baby płakały, chłopy pomstowały, a w środku... A w środku stała Wanda, co chciała Niemca. Znaleźli jej w Turku Turka, nie chciała. Sprowadzili Kitajca, płakała. Wyciągnęli z tira ruskiego, lamentowała. Przywieźli z Mariota Araba, rozpaczała. Bo Wanda chciała Niemca. Przyjechał z Włoch Włoch, biadoliła. Przywiózł jej Francuz ślimaka, odrzuciła. Szwed zajechał wolno Volvo, wygoniła. Nawet Amerykanina odprawiła. Bo Wanda chciała Niemca. Stała, wiła wianki i rzucała je do falującej wody. Aż tu wiozą Niemca. Z samego Frankfurtu wiozą. Wanda patrzy, patrzy i oczom nie wierzy. To nie żaden Niemiec, to zwykły emigrant spod Bytomia. I wtedy Wanda przestała wić wianki i rzuciła się do falującej wody. Bo Wanda chciała Niemca i już. Baby w krzyk, a chłopy na to. Takiej okazji nie przepuścimy. Topić marzannę. I tradycji stało się zadość. Lubisz wypić i zjeść, i szeroki masz gest, kiedy chcesz się, jak mówią, zabawić. Wznosisz oczy do gwiazd, błagasz niebo o czas, żeby zdążyć się jeszcze poprawić. kiedy zrazicie coś wnet, jeży się włos. Jesteś anty do uchwał i ustaw, to znów walczysz jak lep, podprzelewasz i krew w przekonaniu, że sprawa jest słuszna. Mamy w genach popa prana, tam wpisana nasza dola. Grywać w sztukach opętanych z Polakami w głównych rolach. Raz bankiety, raz bagnety, wiecznie to szaleństwo trwa. Jakiś geniusz albo jakiś głupi kretyn grzebał w naszym DNA. W oku błyśnie ci łza, gdy mazurka ktoś gra. Przeprowadzisz staruszkę na zebra. Lecz choć jesteś mi brat, da ci władzę i bat, to mi batem przeciągniesz po żebra. A gdy władzę już masz, wtedy uczysz się brać, pilnie ćwiczysz rękami obiema. Korzystać chcesz czas, jaki mandat ci dał. Jakiś konflikt sumienia? Nie, nie masz. Mamy w genach popa prane, prawda męczy tak jak zmora. Może nawiedzony diabeł na nas zrobić chciał doktorat. Bo nagłówki gazetowe i programy w RTV upewniają nas na nowo, Polak w genach Feller ma. W ekosądzie już brzmi, że felery są trzy: zadufanie, pazerność i zawiść. Chociaż będzie to szok, ciąć je trzeba en bloc. Jeśli chcemy doczekać poprawy. I nieważne już tu, kim jest kto, chuj z tku, czy badamy rekina czy fiszkę. Pan senator i cieć, wicepremier i kpieć, jednakowo boleśnie ma piszczeć. Mamy w genach popa prane, więc urządźmy dziś kliniczne, dotąd tu niestosowane, odnawianie genetyczne. Kiedy wszystkim bez wyjątku poprawimy DNA, w zgodzie, ładzie i porządku odbijemy się od dna. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, co pan tak przegląda? Polskie wydanie Playboya. Widzę, że świstwa panu w głowie. Jest coś ciekawego? Kołużyński. Gdzie? Na rozkładówce. Na golasa? Pokaż pan. Artykuł Kołużyńskiego. No to dobrze, bo chyba bym wolał obejrzeć już Urbana. Niech mi pan nie psuje apetytu przed obiadem. A kto to redaguje? Naczelnym polskiej edycji jest pan Raczek. O, w takim razie to jest czasopismo dla mniejszości. A co pan myślał? No, myślałem, że dla prawdziwych mężczyzn. I pan to czyta? No, tylko oglądam. Kobitki są naprawdę prima sort. Rzeczywiście, figura. Akurat to bardziej Szapołowska. Szapołowska, pan zwariował. Polska aktorka w takim szmatławcu. Sam pan przed chwilą powiedział, że to Katarzyna Figura. Ja? Powiedziałem tylko, że ma figurę. A ja, że w twarzy podobna do Szapołowskiej. No niech pan się przyjrzy. Jak mam się przyjrzeć? Przecież na głowie ma kominiarkę. On tu, na tej stronie. Tam jest artykuł o oddziałach antyterrorystycznych. Niech pan spojrzy. Ma czym oddychać, blondyna, aż się we mnie krew burzy. Przepraszam, ale muszę lecieć. Zabiję ją. No zabiję. No kogo Szapołowską? Mówiłem, że tylko podobna. Widzę. W dodatku do mojej wnuczki. Szlak trafił. Skończył się polityczny sezon. Wszyscy się czują jakoś dziwnie. Jedni troszeczkę tracą rezon, a drudzy, co tu kryć, przeciwnie.

Dzień dobry, minęła godzina 4:30, jest 21 Swanda roku 1396. Za naszym teherańskim oknem 13 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil.